var jeg må afsted. Du, min dreng, kan ikke følge med. Når at være god, hvad end der sker. Selvom far kan aldrig se dig mere. Nu bliver livet hårdere end mod mig. Giv det, og det aldrig rammer dig. Dreng, jeg vil ønske for dig, at du bliver bedre end jeg. Jeg ville så meget og noget så lidt, men du, kammerat, du skal drive det vidt. Min dreng, jeg må skilles fra dig. Vi to skal ikke mere samme vej. Det kan ske, at en dag du en ny pappa har. Glem dig aldrig din far, kammerat. Fra den dag du kom i verden ind, du havde sol i dit sind. Det er altid dig, jeg tænker på. Jeg har drømt om alt det, du skal nå. Hvad jeg ønsker her på denne jord, er, at du må blive, som jeg tror. Min dreng, jeg vil ønske for dig, at du bliver bedre end jeg. Jeg vil, du skal synge og danse og le. Så jeg selv ikke får det at se. Min dreng, du skal vokse dig stor, til glæde og gavn for din mor. Ved for mig, lille søn, glem mig ej, lille søn. Tag mig med i din bøn, kammerat. For mig, lille søn, tag mig med.